وای وای وای پار میدای من کوش، وای وای وای میرم از هوش، وای وای وای پار میدای من کوش، وای وای وای میرم از هوش. ساسی مارکت واسه مخته علیش بس لایف رکورد. آها تو منو دوست داری، آره لبات گیرایی داره، فدات بشم دوباره این قلب من تازه کاره. حالا خارجه که بس کن منو، خودتو ملوس کن نرو، بیا کنارم بشین نرو، دلو بلو دوست کن نرو. واسه قلب تو منم کاندیدا، بدون عاشق تو شدم پار میده، دلم به هیچ سمتی نه پیش نرم، واخه چقدر خوشگلی بیشرم، غیر تو نیست بام کسی، تو خوشگلی با چشای فانتزی، تو سرما هم بی کاپشنی، تو مانکن بی ساکشن، من عاشقتم میفهمم با تو اینو، به من بوس بده با تم کاپوچینو. حالا پی ای ان آی پانی جون، من دوست دارم نمیشه حالیشون. واسه با من بودن تو طالبی، عجب دختر جالبی، فرد بشم که تازگی عاشقم شدی به سادگی. وای وای وای پار میده یه من کوش، وای وای وای میرم از هوش، وای وای وای پار میده یه من کوش، وای وای وای میرم از هوش. یو وری وری وری نایس تکی، آره خوشمزه تر از آیس پکی، دوست دارم بیای بام پاریس، یا که بریم جزایر مارماریس. آره بوس بده چون که خوشگل لب من، بوس کاریم کن پشت سر هم، تو قیافتش کن میبینم آلا، تو خوشگلی بینی تف سر بالا، بگو پای سرت بیگن چی، تو مدلی مدل دی ان جی، بین همه باز بیستو میشی، یا واسه میخرم یه میتسو بیشی. آره آره لبات گیرایی داره، فدات بشم دوباره این قلب من تازه کاره. خارجه که بوس کن منو، خودتو ملوس کن نرو، بیا کنارم بشین و بعد دل و بلوتوس کن نرو. آخ فدات بشم آرمیتا، علی شارمیتا نه پارمیدا، پارمیدا یو بس لیدی، ولی میره تو حس خیلی، تو پیشی منی و میاو، پس عشق نریز و بیاو. آره فدات میشم چون که بلایی تو، بذار ببینم موهای طلایی تو، با تو دل من رسید به آرامش، تو خوشگلی بی لوازه مارایش، با تو وجود من رفت تو اوج، فدات میشم تو روزای فرد و زور. تو منو دوست داری آره، لبات گیرایی داره، فدات بشم دوباره این قلب من تازه کاره. وای وای وای پار میدای من کوش، وای وای وای میرم از هوش، وای وای وای پار میدای من کوش، وای وای وای میرم از هوش. پار میدا کجایی پر؟